sun värisi on värit palavan maan ja silmäsi vangineet on taivaan. Sun äänes on hiljainen kuin suuri yö ja surusi maata. Autansa jo syö. Tänään on se päivä, kun taivas aukenee. Sanon sulle kulta, nyt mulle valkenee. Kun tuli kivistä sadetta ootellen, sat kuljemme paljon. Joka huolen häivä jää kauas taaksemme, kun myrskyn noustessa vetten paisuessa tunnen kätesi kädessä. Sun sävysi on sävyt syksyisen haan, kun aurinko puiden takaa punertaa. Sun veresi on kuumaakin kuumempaa, ja elämän janos elämääkin suurempaa. Tänään on se päivä, kun taivas aukenee. Sanon sulle kultaan mulle valkenee. Kun tuli kivistä sadetta ootellessa kuljemme paljain. Tänään on se päivä, kun taivas aukeaa, joka huolen häivä jää kauas taaksemme, kun myrskyn noustessa vetten paisuessa tunnen kätesi kädessä. Sanon sulle kulta, nyt mulle valkenee. Kun tuli kivistä sadetta ootellessa, kuljemme paljain päin. Tänään on se päivä, kun taivas aukenee. Joka huolen häivä jää kauas taaksemme, kun myrskyn noustessa vettä. Tempaisuessaan